що вони коні злопали вже, але важок ще нема. Кажу, і от вони, тому вам терпіє, вони б вас давно зібрали. Але вони хочуть, щоб ви, може, покажете ще дорогу, може, ще більше вас визбере. Так, так. Кажу, якщо є між вами такі. Ну, каже, то таке, може, хтось є, може, і нема, каже, то таке, то ще не знають, чи є, чи нема ще. Досі того, що така була відповідь, ну, я не допитував більше, мені не потрібно було. Воно то теж. Якщо то його аж допитувати, то все. То буде підозрілим, так. Так, теж не хотів то. Бо і так на мене ще дивили цілий час, то був, бо не за того капітана там, бо я теж, я мав багато сутичок теж таких, що стріляв по одним капітанам там, теж вранив, то було то, докази були, але я ще відказував. Хтось доказував, але мене не судили за це, бо не було доказів. А Шерпані того було. В шістерох нас втягли, цих, що ми, значить, і так, той мер вже, і той мер ще два наші є. Багато я такого мав. Тому я йому розказував теж ще таке, що мав їм теж таке трудну справу. Завдання знов. Притягнули машину таку велику, порову, по селі всі хліба перемолотити і забрати, щоб по деревчим не мали люди, що їсти дати. Давали тут що молоти. Чумак мені завдає завдання так, що ти повинен її знищити нині вже. Нині вже вона має бути знищена. Я беру ще одного чоловіка, він же є, ще є. Такий Іван Данилів пише. Я беру кулемет. І стою з кулеметом, кажу, Данего, пхаю туди, йде в околіт. І підпалює. Воно ще охраняло, машина там охраняла, ще спеціально серед села привезли, коло селі ради, і там вона ще охраняє, але що, треба дуже було важно все зробити. І ми все зробили, і вона згоріла чисто, дотла, знищили її. Дуже було трудно підійти до неї, але ми підійшли ще. Ну, і щось підняв, а осліп той чоловік, що він ще жиє. Що все зробив і підпалив тут. Розказував я йому теж сину все Петрове. Що таке було трудне, я приходилося зробити. Ще щось таке. І так він собі з того, видно, полюбив тато. І тепер навіть не раз я сам часом ще раз балакає. Тато вже Петруню пізно, то балак, то все то прийшло, то давнина. А ти так любиш. Вже є комусь ти розказуєш, де щось таке, кажу, є та хлопці, що вже щось друге, думають горілку там пити. Ще щось говорю друге, а ти їм все, а вони вже не слухають того. Кажу, а ти, кажу, так і так то полюбив, що вони не слухають, а ти так і то балакаєш своє, хочеш виказати його так. Так, що вам не було несподіваним, що Петро виявився в такій організації і був заарештований, і ви, мабуть, чекали того. Того арешту вже, так? А, то я чекав, а я, то я ж казав їм, хлопці, сидіть, нікуди не рухаєш. А як то відбулося? От першого взялися поляка, то вже чули, потім Володимира Мармуса, а потім стали інші брати. От до вас прийшли, коли, за яких обставин це було? Ви пам'ятаєте? Ви хочете розповісти толком, як воно було, так? Ага. Значить так, я такий слух був від них. В той самий день появився Сопеляк, коли вони мали йти ті плакати і прапори вивішити. 21 на 22 січня ще, так. Хоч так. Сопеляк появився, значить, сюди на залі. Каже Володимир Ласько до нього, таке і таке ми думаємо робити. І я хочу участвувати. Ну, якщо ти хочеш участвувати, то твоє завдання таке буде. Ці прапори ми тебе порізуємо ними і їдь до Чорткова, коло Дом культури, там на царя, там є такий корч, вербіт, щось там таке, і там їх сховаєш. І щоб ти за дві години був у Львові, на квартирі своїй, там, де ти маєш бути. Ну, він нас ще прийняв, а ми з паличем, а на мене, то прибіжимо там собі, то почіпаємо, то що там собі зробимо потім. І ти будеш вже учасником, бо ти завіз і то, і там поїхав собі на квартиру, і ти вже на квартиру, а ми все зробимо самі. Він не виконав все, але вжив і... Він поїхав автобусом? Поїхав на стацію до своєї рідні там, і то кинув за лужку, а там була ще дівка. І ще й був охранник тюрми, що в тюрмі охороняє. Сусід. І кинув там за те. І дівку, і пішли в дом культури по війну. Хто знає, чи той охранник, чи там ті домашні не подивилися, що воно там, що, що він кинув. А може, і не дивилися, все таке. Кинуть, кинуть, все таке. Досі того, що повів дівку до дому культури ту і там. Але виходив частенько, чи хлопців ще нема. І вийшов, є вже, прибули. Лачко зразу, ти чого тут? Ти чого не в Львові? Та я то, я то, я. Та ми там сиділи, ти нас відкриєш, ти там сиділи, бо ти каже, то його, ти нас продаш, тому що за тебе ще возьмуть першу. От за школи ще візьмуть вони. Зразу вони ще візьмуть по школах кинуть. Кого в школах нема, значить зразу ти. Тих тягали. Ну, попхийкав він, значить, то все, і так ще стало, що він то з ними реготав, що там. Він там їм не помогав. Такого не чіпали, він там, там посмішковувався, то що. І досить того, що. Не знаю, чи то рано його, чи то ще до... Він не доїхав до квартири, його в дорозі вже лапнули. Тому що він ще дівчині казав, з Дому культури виходить, то нічого, він каже, диви, що ви, вже показує він. Ті дівчині, що, що йшов з нею, значить. І до Львова він не доїхав, як його доїхав в дорозі, так по-моєму. Що ще таке чутко. Він доїхав все-таки аж 19 лютого. Його затримали. Він десь там потякував, то його там вже того. А я чув, що його зразу лапнули. Не зразу, 19 лютого. То ну, фактично, 19 фактично через місяць. 19 лютого то тому, що... Він вже набалакав. 19 лютого тому, що ви його притягнули до відповідальності, але він все сказав, бач, зразу. Може і так, так. Може і так. Не так, як я кажу. Угу. Тако. І навіть не доїхав. І його пустили. І визивали, і пускали, вона таке обло. Він не доїхав. І що, зібрали їх хлопців всіх, то осих, то. То де що? Ага, як цей Лачко сказав все йому, деякі почали побоюватися вже чіпати. Каже, ми будемо сиділи, але мусимо виконаємо своє. І давай вивершити за роботу, а то його. І будемо виконували своє. А. Але ми відбудемо себе. І він сказав, що ні, я кажу, нічого нікому не бійтеся за мене, не переживайте, я так то. Ну, що, взялися за роботу. І все зробили. А Лисий побоявся вже чіпати свої плакати, тому що вже Сабечна пішла, що, що ти нас викриєш, ми два сиділи, то він вже і не чіпав навіть. Цей Лисий ніколи. Так він не вчепив, то спалили, потім верталися там в ліші, то поспалили, то там. О. Ну, потім я дочекався суду вже цього всього, щоб суд... А от як Петра заарештували, ви пам'ятаєте, як по нього прийшли, коли то? Пам'ятаю, що? Це тут було, в хаті прямо? Тут досвід, так, досвідком. Досвідком. Ще ми спали. Чую, тупіт летіє. А я казав, кажу, десь нині, завтра, кажу, вже то, тут, вже, кажу, взяли Лачка, взяли там то, кажу, вже й тебе, кажу, десь прийдуть. Десь нині, десь завтра, кажу, десь прийдуть. Якраз чую, тупіт, кажу, все, старі вже йдуть. От і забомкали, я відкрив там того. Так і так, так і так, так, так, цей підполковник був такий бідьовка. От маємо свідків, каже, двох привезли, то що от вас на обіск. Кажу, беріть, шукайте. Першукали, першукали, першукали, всюди переглянули. Що то де? Ми вашого Петра забираємо. Якщо, каже, винен, то не прийде, а не винен, то прийде додому. І все. І забрали. Вони що-небудь тут знайшли, забрали щось? Нічого не забрали. Нічого? Нічого не знайдено було. У мене було ще таке колечне. Пістолі, то не знайшли. Вже букав на дохівочку піднести, але не знайшли. Я так ще поклав, думаю, наче. Наче буде таке. Моя пам'ятка наче заважає. Я б тому кинув його, гет. Як вони нас подвір'я забрали, ще викинув. І тоді, все, дочекав я ще суду, то... Ну, вже суд, пустили нас на вирок. І зачитує такий адвокат Бусельсон, фамілією. Може, Касельсон? А? Касельсон? Кальцесон. Каже, граждані судді, я би просив суддів, щоб Сопеляку дати саме менше покарання, що він допоміг нам розв'язати цей злочин. Угу. Ну, я став і так дивився, що, що це має. Він голову в долину, а в Кніччі вони всі були, значить, там в Тернополі судили. Голову в долину, він голову в долину. Думаю, якби то вони на тебе якась напасть була, то ти би не робив таке. Угу. Ти б вже голову в долину пустив. Мама його таже, так він. Не мила сидить тут. Це було вночі, суд, що вирок, вночі. Mm-hmm. При свічках. Питають, що при свічках? Ніби хто питає? Люди ніби кажуть, що світло загасло ще й при свічках. Кажуть, ні, там не в тій справі. Вони приймали присягу, видно, при свічках. То це йому і собі. І такий вирок мусив бути їм. Mm. Бо інакше ні. Кажу, ви не знаєте чого. Всюди світло, ви вийшли на двір, правда, питали мене. Всюди горіли в всіх домах, але в суді загасло. Uh-huh. Кажу, то все. Тому що вони кажуть, це була в них трохи якась організація рахувалася, бо і присяга була якась, і то. Так що то й воно. От ми обоє з жінкою все якраз все й розв'язали. Чогось при свічках було. Mm-hmm. І вона цієї гадки була теж, так я сказав. І от таке розбирайте цю справу тепер. Він це все викрив, то ну, але то таке може робити. Бо адвокат сам сказав на суді. Mm-hmm. Це не то, що я сам чув, кілька нас було там, то. Або на вас ці хлопці сиділи. Одне коло. Вони є на дворі чи пішли додому? Та на дворі. А чого вони не знесли? Та не під горівку не сиджає. Та вже досить їм. Хлопці. Та вже досить їм горівку. Та ну, та що це? Це молоді хлопці, не так. Нехай, нехай. Ви ось краще про Петра розкажіть далі. Ну що ж тут більше? Таке. Ну зараз це вже розповідати не так тяжко. А як то воно переживалося, це все? Ну пережиття то було, і ще я думав. І за себе, що думаю, таке, я мав колись дочинення, тепер ще думав, та він має, і ще я, і ще я знову думав по-новому. Ну, правда, що мене не чіпали. Немає що казати, щоб щось зачепили, щось таке, щось мені погрожували, щось таке. Такого не було від них. Якось може так, як я знаю, але що мені не, нічого не. Щоб щось приходило ще передачу навіть принесли до Тернополя, то сказали, що заживу. то не нині, а завтра, один день, там щось не, не, на рижниці була. Той не хотів приймати, я пішов до села, до цього шлепчого, бідьовки цього. То він вийшов і того попросив, давай прийми, прийми, чоловік приїхав. Каже, тато приїхав його, каже, прийми йому. То того ти взяли ту передачу, що не, не від... О, від КГБ таке я не мав нічого такого, щоб щось. Лише кілька всього, що там, де я робив тяжку роботу. Я робив кар'єр. Ну, на фундаменти каменів ті бив. Я там приспособився був, діставав завчатку. Таких, де зривники були, я мав знайомі хлопці такі. Та й купував у них. То в скалі мав, що сидів з ними в тюрмі, вони робили там кар'єри. Мов, в Кіцмані сюди були такі, де зривпром там теж знайомі робили там. Та й тихара собі зривав той камець, легше було на руки, та й ще робили, так ще жило. Бо інакше що я міг робити? То правда, що селі кидувалося в мене, що це заборонили кар'єру. Просто голові сказали, закрий, компресор від нього забери цей, я мав компресор, молоток відбоїв той, бурильний, і штани, то що. Бурив, сверлив дєри, зривав то і так ми собі трохи гендлювали навіть. Щось на колгосп давали, то на будову, щось кращого десь продали трошки, треба було жити якось трошки. Ой, то й таке було воно. То правда, все ліквідували вони, все одразу. Його арештували на мене, вже на зовсім то налізли. Приїхали туди, якусь апаратуру. Дві баби і два їх тих з апаратуру. І той, ту зону так всю переслідували, перешукали. Зачем вони там шукали, чи вони шукали там ось золото, чи що вони там шукали. Чи що, що я не маю поняття. Ну, перш люди вчили ту територію, передзвонили. І нарешті потім заборонили, значить, там нам робити. Закрили той кар'єр ще. І забрали від мене компресор, затягнули на бригаду тракторну. І то все, і я там вже пішов будівельну бригаду, і там вже я там до пенсії доробив вже. Там ті будівельні. До Петра їздили ви в Мордовію чи на Урал? Їздив. В Мордовію їздив. Мабуть, з дружиною, так? А на Урал то я вже хату якраз зачав половину вимурувати, тебе не було як. Вже б не їхав, як він на Урал був перевершений. Дуже в той раз не їхав. Якраз тут муруємо, а приходить до мене цей... якраз тоді, як я мав їхати, приходить Ілько. Ілько, якось його фамілія. Що він сидів там з Петром теж. Ви повинні його знати? Не знаю, про кого це. Ілько такий. То був Ілько і був ще якийсь... В Мордовії сидів чи де? А якого віку він? В Мордовії. Він молодий, але вони десь там в Бучацькому районі. Буча чи там? Ні, я не знаю. Там побили райкомовців, там то підстріляли. Тобто, ще були там партизани, хлопці, то ще і там вони... Всі хлопці були підослані молодими встречі того ще року. Але вони от, пізніше це було. І вони все зайшли, виконали то. І потім їх посудили, по 25 років вони відбули. Чи що, це Ілько приїздив сюди. Був три рази. Слободін повинен знати, бо він Слободіна теж був. Микола. Микола! На двір, ходи, та чого ти його? От я зараз питаю. Слухай, ти цього Ілька. Ти, що приїздив, то ти його добре знав, правда? Кого, кого кажеш? Ілько. А, Ілько, з Бучачі, той. Мені, той. Бо я їм кажу, що я... То, його фамілія Стойко, він... Стойко? Стойко. То я знаю Ілька Стойка, кажете, молодий. То який він молодий? Молодий? Вже не був молодий. Він десь 300 років. 25 років чи 28 відсидів? 30 років, він десь 30 років. Він довгий час сидів, але він сидів за... запам'ятав. Як політв'язень, і він був ще у тюрмі, він був... Він мав 25, пане Микола, він мав, чекай, не так, він мав 25 років, йому дали ще 5 за єговістську літературу, та що 30 він відсидів. О, то як він хто на Урал не їхав, бо ми півхати вимерли, і Ілько приїхав ще. Він сідовий шовко на це. Через Вагрині, то він три рази був у нас тут. І обіцяв ще, що приїде ще, і нарешті не було. Так, то ви вже його закрили. Я розказував про Сопеляка, то як то було. Про Сопеляка, з ним все вже ясно. Вже все ясно з тим Сопеляком. Ні, я розказав, як... Я про Петра розпитую, не про Сопеляка. Як суд йшов, як сказали на суді ніби, Сальцисон, цей адвокат, що... О, каже, Сальцисон виступає, гражданин суду. 4 квітня 2000 року у Борщеві розповідає пан Володимир Сеньків, а при цьому присутні пан Володимир Мармус і пан Ігор Кравчук. Ігор Кравчук. А записує Василь Овсієнко. Я Сеньків Володимир Ісафатович. Родився в селі Росохач Тернопільської області, Чортківського району. В селі Росохач. Батьки в мене Сеньків Ісафат Ігнатович, мати Аджала Катерина Левківна. Як ім'я? Аджала. Чіткіше, щоб було зрозуміло. Аджала Катерина Левківна. От у нас у нас було в сім'ї п'ятеро. Ну, Ріс. Ну, назвіть імена своїх братів, сестер, хай буде теж. Добре. Сестру старшу звати Марія. Я Володимир, після в мене йде брат, зараз він декан вже, священник, вчиться в Польщі. Молодша сестра, Віра. Як його ім'я? Іван, Сеньків Іван. Молодша сестра Віра працює в Чорткові, і сама ще молодша, то в Тернополі, живе в Тернополі. А назовіть своїх батьків поіменно і їхні роки життя теж. Хай буде записано. Ну, батьки в мене, тато в мене сам з Осохача, жив, ну як сказати, ну, в колгоспі майже постійно. Перед війною його забирали до Німеччини на роботи. Там, по-моєму, він призвався, в армію призвали його. Ну, а мама, що мама вдома. З яких років? Мама з 30-го року, а батько 27-го. А вони ще є? Так, вони живуть до цих пір у Росохачі на пенсії. А мама, як її ім'я? І дівоче прізвище теж? Мати Гаджала. А ви називали? Гаджала Катерина Левківна. Я називав маму. Ну тепер от про себе розповідайте. Де ви навчалися, в школі ви навчалися, очевидно, так? Я в Росохачі. Від якого до року? В Росохачі я сам з 54-го року. Ну, в школу пішов після 7 років. 8 класів закінчив. Пішов там в сільське технічне школу. Закінчив, потім на водія пішов вчитися, в залізчиках вчився. Після того так вдома знаходився перед армією. Ми знайомились з Мармусом Володимиром Васильовичем. Разом таке було осінню, там сестри в школу йшли, ми там корови ганяв пасти. Там ми з Володимиром зустрілися. Ну, так, він любив історію читати, я любив так книжки читати. Ну, ми так поміркували, що то хотіли. Хай зробимо собі справу, хлопців знайдемо і зробимо таке, як організацію невелику. Щоб там будемо трошки боротися за Україну, там, за справедливість. Ну, під впливом чого це ви так зійшлися? Чи яку літературу, може, ви читали, чи радіо, Свобода? Ні, книжки в мене були, і радіо слухав, і мене батько такий чоловік, націоналіст такий, він ще з тих старих людей, які дуже любить і книжки читати, і любить Україну, і він все і до сих пір, і туди і на суді було, і на всюди, що він говорив, що який батько, такий і син. А він, може, був причетний трохи до національної збройної боротьби? Хоча ні, він ще... так не був причетний, але в нього була сестра Марія, Володимир був, брат помер на фронті, а Марія сестра до цих пір живе, батька, вона була зв'язковою УПА, там в неї було там 3-4 терена, вона там зв'язок ходила, тримала зв'язок, допомагала нашим, ну, українській армії нашій, в ті часи, під час большевизму. То батько вам про те розповідав? Батько не розповідав, тому що я був молодий, я. Але то, що я догадувався, що знав, що у нас тево таке, тому що я і потім і там краївку знаходив, в домі там була стайня, і там стайня такий був лаз, стайня був цілий, ну, краївка, це, ну, для зими. Так я догадався, що там ми під самим лісом жили. Там зразу за ним сіня хата і ліс. Так що он там сім'я така, що треба було і чим могли, то допомагали. Я, правда, того не знав, був молодий сильно, але потім потихеньку я вже і сам доходив, і потім і розказували дещо такі чув, що того, що вони були такі люди справедливі, чесні. Ну, а ще я так вклинився. Це розмова. Це Володимир Мамус. У нашої групи входив Володимир Симонишин, це Сірко Лацько. Так. А це його, тобі він як виходить? Дворідний брат. Дворідний брат. Угу. Він потім вже оженився, так прилишився. Але він був обізнаний в всіх таких справах, він досить близько був. Один раз ми його магнітофон використовували для записів. Таких, навіть самих була проповідь за тишин, десь там між людей молодь, там клуби пустимо і слухаємо. Так що він був прив'язаний, хоч він був віком молодший. Старший був мене, так. Я був молодший, брат був старший. Але то вже, коли вже так спілкувалися з братом моїм, то я вже до армії мене забрали. Ми вступили в організацію, зробили організацію, тому що... А як оце було саме? Як ви вступили в організацію? Це якась процедура була? Так, це було, я розкажу, як воно було. Тому що ми з Володимиром, як були перші двоє у нас було. Потім Володимир говорить, каже, у мене є один хлопець, ти собі знаходи ще одного хлопця. І у нас буде четверо вже. Ну, у мене, як то був будь-який колега, був Винничук Петро Миколаївич. З мого року ми разом в школу ходили. Володимира Мармуса був друг теж там молодший, правда, але хлопець файний такий був там. Був Гродійчин, Вітів Петро, там, не знаю, по батьку не пам'ятаю. Ну, ми так зібралися, вже таке познайомилися. Добре, яка треба, будемо присягу приймати. Володимир Мармус написав присягу, таку файну присягу написав. Чи ви пам'ятаєте? Я сліди там. Слова не дуже пам'ятаю, але там знаю, що ми там клянемося туди боротися проти комуністів за самостійну Україну, там, що там, якщо там зражу, там що то, ну так, то пишеться, що там Бог допомагає, там, ну, то така на одній сторінці була ще не трошки було написано, була добре написано, вдумана так була. Як ви зачитували, чи як? Так, ми всі зачитали, повторяли там. Один читав, але ми, що, коли на поляні в лісі, вночі ми там вогонь розпалили, свічки взяли. Я у цих татових сестри було там, що ті образки взяв такі, щоб там на сосну повішати, щоб вогонь тут, щоб було як то, як повинно було якось бути. Так. Урочисто якось, так? Так, урочисто. Ми там прийняли присягу і після того у нас була вже невелика була організація, така, що вже. Виступаєш таку організацію, там вже, знаєте, вже не то не бішкетуєш, там вже люди стараються бути, щоб трошки, щоб хтось придивився, що такі самі чесні, люфані хлопці. дати тої присяги не пригадаєте? Я добре не пам'ятаю, але я знаю, що то осінь, по-моєму, було так, чи літом. На Дмитра? То це 8 листопада 72-го року. Так. А що на Дмитра? Може потім, а потім на жовтневі теж пішли, позривали прапори посліді там. Так, ми потім, яке було перше наше бойове завдання було, нам треба було зірвати, не зірвати, зняти ті червоні прапори там в селі. Ми то участвували там майже всі. Це я був тут, Віночук був. Я знаю, нас двоє було, ми так розділялися трошки. Ми зробили це. А потім ще було таке у нас завдання, тому що там багато не було тих організацій. Нам було завдання, у нас там була могила козацька, висипана така, для чоловік з кільців. Велика могила була. А там, ну, напевно, ті КГБшники, чи хто там, чи ті партійці, взяли там, воєнні брали там скалу там собі на аеродром. І там вони попросили тих, і вони під'їхали ту могилу розрили. Люди вже там скільки раз і цього. То чим, бульдозером? Бульдозером, тракторами, воєнними, так. Попросив хто? Ну це, напевно, ці може партійці, та КГБісти там не знаю. Напевно, то на моїх очах. А це сільська влада це зробила, так? А там може і сільська рада сильна, але то може їм чого, підказали ті, щоб по якісь повісівці звичайно, напевно, то робили. Все таке, хто їм там сказав, то я думаю, що не Бог їм шепнув на вухо, там ясно сказав, але що за кожним заїздом, це не то, що просте було таке руйнування. Це було руйнування з пошуками, бо говорили, що там має бути, напевне, фляжка, в якій список всіх людей, хто там її висипав. Ага. Ну, тому що за кожним заїздом бульдозера берегуля бігав і потім дивився, шукав. Хто це? Знову. Хто це берегуля? Бувший секретар партійної організації, ага. Колгоспної чи сільської. Так. І за кожним разом, коли трактор проходив, він бігав, дивився, і там тільки віднівся той порохнявик, ще залишок того хреста, що був засипаний, закопаний. Ага. Вони як, закопали хрест, мабуть, невеликий горб насипали, потім закопали хрест, і тоді досипали. І лишився такий недогнивший той стовбур. От, доки там дорилися до кінця, потім вже лишили. Фактично ціла могила була досунута. Ага. Ну, я там показав, бо я там ще лабевкну був кілька разів. Там. Чим? Пробував. Ну, та там на що не було, що хоче. Я думаю, воно так нічого не дасть, бо там трахкотит, нічого не чути, а можна так комусь там не дасть. Бо словно вже не. Ну і це, цю могилу. Вони розвинули могилу, а побудували такий солдата там зіркою з автоматом в руці. Так, селі, на іншому місці? Не так, на другому місці побудували в селі. У нас теж таке завдання було, не завдання, так поговорив, підемо, каже, теж їм поб'ємо. Вони нам розрили, а ми їм поб'ємо. Але ходили ми там, але не могли то зробити, тому що він міцний, але трошки пошкодили там, підбивали. А з якого він матеріалу той пам'ятник? Ну там цемент, наприклад, залізобетон якийсь такий міцний то зроблений. Вони його покалічили, повбивали міст, там звука наглядали, чи шолом той. Це було десь, мабуть, перед цими жовтневими святами, так? Чи як? Ну так, де то осінь, тому що я потім незабаром мене забрав до армії. А коли вас взяли до армії? Я зараз це дуже не пам'ятаю. Навіть 5-го, де я 5-го когось, чи 7-го, чи 5-го. Грудня, так? Грудня, напевно. Чи... 72-го року. Ага. Ну. Так, не чути, Володимир. То нема такої аж різниці. Ну, тут це дата важлива, коли забрали. Ну, я думаю, що це десь, ми десь провожали. В документах. Десь то в документах. Так, провожали мене до армії. Ну, тут в армії я попав в армію, півроку послужив. Потім. А де ви служили? В яких краях? на Україні служив під Києвом, Київ Васильков. Ага. Служив на аеродромній роті, там я на машині працював. Ну, через півроку, там, коли вже наші хлопці з Росохачі вже там листа писали вдома, що так і так хлопці кажуть, там за те, за то, за прапори початкові, за багато і то. Ну я вже так і міркував, що якщо хтось попасть, то вже думаю, треба мені теж чекати. Але так листи додому отримував, а потім, коли вже одного вечора підходить там якийсь теж офіцер до мене, каже, підемо поговоримо, я пішов, думаю, що поговорю з тобою. Ну як вдома батьки, сюди-туди. Кумет є вдома, яка є, то на підсудину схований. Ну я вже після того зрозумів, що вже тут мені треба збиратися потихеньку. І дійсно через неділю, напевно, машина під'їхала, вже дивився особі оділ. Ось тут є дата, ви почитаєте, яка 26 червня, так? 73-му арештували. Ну це так, 73-го. Яке 26-те число чи 20-те там написано? 20-те, напевно. 20-те. 73-му році, так. 20 червня 73-го року. Там Василькові вас і заарештували. Так, як ця процедура відбувалася, арешт? Цікаво. Вони не хотіли зразу мене брати з того, з часті, а визвали в лікарню. Кажуть, ти знаєш, у тебе ноги больні, сюди-туди, кажуть, і треба поїхати до Києва, там підлічитися трошки, то знову приїдеш. Але нікому не вкажи, в часі, куди ти їдеш, каже, просто так приходи, так поїдемо. Ну я прийшов, то дивився, доктор мене відправляє, десь там вже у вас стоїть машина, дивився, диво, сину погоник цей, особі оділ, там і солдат з ним. А ми по дорозі їдемо до Києва, тебе підвезмо, там в лікарню підеш. Ну, підвезли, я там був майже місяць в лікарні. А потім приїхали з Тернополя, це мене в командировку в Києві виписали туди, в Тернопіль. Уже приїхав Іван Дмитрович Лоха, слідчий. І я в Тернополі побув там, не знаю, 7 чи скільки днів, так, ще під надзором. В гостиниці жив, правда, але то зі мною постійно вже були з КГБ, робітники з КГБ, разом на ліжку. То так розпитувалися, як, що сумуєш, а я вже тут мовчав, не хотів з ним говорити нічого. Потім ще в 3 дні був в гостиниці, але йшла ця Кравця Андрія, сестра. Яка з КГБ виходив, і вона якась на привті у мене йде до Андрія, певну передачу несе. О, ти що тут? Ну, я кажу, от командировку приїхав, може, вдома заїду на пару днів. Вона, може, зразу не зрозуміла, а потім... Тернополь. Так, Тернополь. А потім вона там розказала, як, де ти його бачила. Та там було КГБ, ну, тут вже зразу на другий день. Мама, сестра, мамина сестра, і моя сестра, і мати зразу приїхали. Ну, що там, взяли з собою, де що взяли, ти приїхали. Після цього вже мене зразу, каже, ми вас закриємо. Підвал, я кажу, я ж не хлопчик маленький, що в підвал буду боятися. Закривати, якщо? Я кажу, нема за що мене закривати. Каже, є за що, є, каже. Та й вже мене вже підвал дійсно закрили. Ну і скільки ми там були на свій слід? Ви довше були, я що-то поменше був. Ну, ви з 20 червня, а суд у вас вже відбувся. 24 вересня закінчився. Він тривав вже не один день, той суд. Ні, там майже коло місяця йшов. 3 неділі. Ні, це суд. Що возили на суд. А, ну, я кажу. Ну, десь більше трошки тижня. 50 днів. То вам висунули звинувачення, це складання присяги, чи пошкодження пам'ятника. Так, і пошкодження пам'ятника, і про присягу, і організація така у нас, тому що... Ну, що з організації, так. Так. Вам який був вирок 4 роки суворого режиму і 3 роки заслання. І 3 роки заслання. Як ви то сприйняли, цікаво? Я... Мені не було страшно там сидіти, тому що я не обіжаюся. Я там посидів, людей багато фанів, ну, добрих наш українських побачив. Дещо мені підказали там, там і Левко от Лук'янко був, там і всі хлопці. Куди вас завезли? Де ви були? Ми були на 36-й, Кучино. Кучино, так. Зона суворого режиму, так? Так. І хто там був? Кажете, Лук'яненко був? Лук'яненко був. Я... Сверстюк, Проньок і Собого там бачив, навіть бачив того. Забув, Валентин. Сергієнко, так. Сергієнко то Олесь. Олесь, але він довго там не був, що то скрито і привезли, то він там що-то 2 неділі побув. Ми так поговорили, раз зустрілися, поговорили, і от потім знову на криту забрали. Так що він там довго не був, не затримався на зоні. І наших, та не тільки цих наших молодих, які працювали, я зі старими, у панці, з вулицями зустрічався. Там дуже добрі люди, мені, я нічим не жалію, що я там був. Якщо б прийшлося, я би ще не задумувався, якщо треба було б. Ну, я там 2 роки, на 36-й зоні, я там з Сипаляком був, Степаном. Нас зразу туди привезли, туди, ту зону. Мені там був 2 роки. В зоні я був, ну як би сказати, наші був з хлопцями постійно. Чи там якісь голодівки були, чи там треба було щось писати, якісь протести. Я був разом з ними, з хлопцями, такий надійний був хлопець. А там звідти інформація передавалася за зону? От, так, це... Це знали, брали в тому участь? Я брав в цьому участь, тому що батько з мамою до мене приїжджали на тім, на на побачення приїжджали, і я передавав батькові адресу, все, батько навчив, щоб він все на пам'ять запам'ятав адресу в Москві. І тому передав йому, і це він після побачення поїхав туди, заїхав до Москви, хоча може було не по дорозі. Все передали, як повинно бути. Так я знаю, що там писалося, я сам писав. Ну, просто я переписував, мені давали тиво великими, а я так писав, муж там на такі бумаги тоненькі писали. Я там друкував, сидів там постійно, теж участвував в цій справі. Я знав, що там писалося, передавалося. Про себе я так що писав, там писали я то, що давали мені, я то переписував. Про себе нічого не писав. Тож ви були 36-му, а потім 37-й зоні. Так. А відколи саме 37-й? 37-й після 2 років, майже половину я відсидів на 36-й, а потім мене привезли, нас 4 чоловіки привезли на 37-му, якась нова зона була, і нас там тільки 4 чоловіка було довгий час, а потім привезли Володимира Мармуса, привезли з 35-ї зони, їх 6 чоловік привезли. То ми чуто ще 2 неділі жили, поки етап не прийшов з Мордовії. Там 10 чоловік тільки знаходилося в цій зоні. Ось вже приїхав, то вже веселіше було, тому що там і Петро, і Микола, і Андрій. То вас там майже всі зібрали докупи? Так, у нас тільки Сапеляка не було з нами. А так, потім Микола приїхав, у нас вже ну, майже пів села хлопців було в зоні. Так що було і весело, і так що... А яка там робота була в цих зонах? Робота була на 36-й зоні у Кучино. Там випускали такі тени для желізків, щоб грили. Uh-huh. І там ще випускали ручки такі пластмасові для того, для тих самих желізків. Там пісок такий був вредний, тому що в респіраторах працювали, переглаз такий, що він туди заходить. Шкідлива була робота. От там працювали. 37-й там вже встановляли верстати, наскільки я знаю. Так, верстати, там я сам токаром там навчився в тій в зоні там. Тоже працював на токарному станкові там. Якісь там акції були протесту? На 37-й там нова зона, майже всі молоді були, але була ми там теж було у нас диво. Як говорить, забастовка була така. Ну, ми довго то натрималися. Теж участвували там наші всі хлопці, там майже більше половину участвували тим, тому що таке було питання на рахунок ліжок там. Ліжки нам такі були як потрібні. Нам там написано була сітка панцирна, жорстка, вони там ті полоси. Ну, ви знаєте, що там були. Вони там то матраси так їздили так, то вони гірше спати на тім ліжку чи на підлозі. Вони то повикидували всі на двір, лягли на підлогу. А там добре ми не добилися, тому що там не було. Але може з часом вони поміняють. То. Чи поміняли, не знаю. Але то, що ми довго, майже там дві чи три неділі спали на тім. На підлозі. Там є відносно харчування було. На 36 я там, коли я там ніколи не відказувався, на перших лініях був, тому що я не був. Я молодий я був, чого мені? Їсти не так сильно хотілося, хліб був, то мені вже чого більше треба було. Молодий та й ще і в бурях сидів там, теж садили мене. В бурі? Скільки ви були в бурі? Я раза три був там в бурі, за два роки. Але ще був молодий, зараз вони ще не хотіли мене так чіпляти, думаю, а молодий там, все туди. А потім дали мені 10 днів. Тим, я 10 днів сидів, ми зараз вже тут. А було дуже поганий апарат, тому що осінь була, ще не почали топити цього, гріти батареї, а вже холодно було, мороз. А їздити там через день, тому що на роботу не ходиш. Я 10 днів був там, думаю, все зараз вийду, хлопці там нічого, чай сюди, туди. Виходжу, а мені зараз 7 суток додають. Тоді хлопці кажуть, ну ти вийшов, каже, я білий. Я кажу, то мені не страшно було того. Їда то мені не сильно, а каже, просто холодно. Такий період попався, що зимою там краще сидіти, тепло, і літом, коли тепло. А коли такий весною або осінню період, який холодно вже, сніг, а ще не почали топити того, відтоплювати.